ka na ba? Maging aking sinisinta. Pasensya ka na, parang trip ko ngayong ibigin ka. Huwag kang mag-alala, di naman ako manlalako. Gusto ko lang ngayong basta solo kita. Para wala nang mapapakala.